Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, elhamdülillah, bir kandaya eriştik elhamdülillah. Yani Miraç kandili, Peygamberimizin en büyük mucizesi, evrensel mucize, Miraç. Diğer mucizeler yeryüzünde kalıyor, belli bir yerde oluyor. Miraç ise dünyadan başlayıp artık sonu bilmeyen yerde noktalandı. Miraç'ın iki bölümü var. Biri Mekke'de Meşr-i Haram'dan başlayıp Kudüs'te Aksa'da biten. Buna İsra deniyor buna. İsra. İsra mastardır, ifade babından yürütme anlamına geliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nin başında bu konu geçiyor orada. Geçen elhamda salgın akşamı bu konu orada işledik. Şimdi inşallah bugün bu akşam ikinci bölüm inşallah, Miraç'ın inşallah. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Mekke'den Kudüs'teki Meşr-i Aksa'ya götürülmeseydi, o zaman biraz bunu insanlara bunu anlatmak, o dönem insanlarına tabii güçtü, kanıtlanması. Bundan sonra artık göklere tırmanma başladı, göklere muhtemelen. Peki ağır bir cisim göklere çıkar mı? Ağır cisim göklere çıkmaz tabi, yer çekimi var muhtemelen. Yalnız şöyle buyuruyor Tefsir-i Kebir'de, bir ağır cismin yukarı çıkmaya kadar zorsa diyor, hafif cisim inmesi onda zor diyor böyle. Aşağı inmesi de böyle. Mesela büyük bir balon, İçi dolduğum başka bir dolduğum içerisinde böyle, havada duruyor, inmiyor aşağıya böyle. Bidon, mesela bir varil, boş varil, ağzı kapalı, denize konsun, insanı batıramıyor muhtemelen böyle. Kişi bunun üzerine oturur, yine batma muhtemelen böyle. Demek ki havanın, suyun kaldırma gücü var. Ağır cisim çıkmaz zor olduğu gibi, hafif inmesi de zordur bu şekilde. Peygamberimizin çıkması göklere nasıl oldu bu tabi? Işık hızı değil muhteremler. Işık hızı olsa buna kaç milyar yıl lazım, milyarlar lazım böyle, milyarlar lazım böyle. Melek hızı böyle. Işık hızı madde aleminde en hızlı sürattir madde aleminde. Fakat melek hızı ise o tabi ruhsal bir haldir. Bu dünya ölçüsüne girmiyor bu. Peygamberimizin Miraç konusu Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de var, bu hadis-i şerif var böyle. Hadis-i şerif uzundur. Biri bile okuyayım inşallah. Sümme ehaze biyedi. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifinde. Baştan başlamadım hadis-i şerife. Yani başı şuydu. Cebrail Aleyhisselam'ın Mekke'ye gelmesi, Peygamberimizi harame götürmesi, göğsün yarılması, Kudüs'e gitmesi konuları vardı orada. O salgına başlayıp işlendiği için inşallah onu geçiyoruz. Sümme bundan sonra, yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e gelindi. Meşid-i Aksa'da bütün toplanan peygamberler beraber iki kat namaz kılındı. Bundan sonra ehaze biyedi bir peygamberimiz. Cebrail Aleyhisselam elim tuttu buyuruyor. Fi arece bi ile samayi, tuttu elimden beni göklere çıkardı. Kısa bir zamanda muhteremler. Çok kısa bir anda meselesi böyle. Melek kızı bu. فَلَمَّا جِيْنَا اَسْسَمَا dünya. Dünya semasına geldiğimiz zaman, dünya seması. Dünya ne anlama geliyor muhteremler? Ebdanın müennesi. Edine Arapça en yakın anlamına geliyor. Yani dünyaya en yakın semaya, gökyüzüne geldiğimiz zaman Kale Cibril aleyhisselam. Dedi Cibril aleyhisselam lihazini sema dünya. Dünya semasının kapısını bekleyen muhafaza dedi böyle. Göklere hemen kolay çıkılmıyor muhteremler. Böyle. Melekler bile hemen çıkamıyorlar bile böyle. Her göğün bir manevi kapısı var. Orada büyük bir melek, oranın bekçisi, muhafızı. O izin vermeden kapı açılmıyor, çıkamıyorlar. Hatta yaptığımız amellerde, insan namaz kıldı, oruç tuttu, Allah için bir şey yaptıysa bile, bu görev melek, alıyor melek bunları, birinci semaya geliyor. Oradaki melek işte Bevvap kapıcı. Adı İsmail aleyhisselam adı. Ona götürüyor. Bir bakayım kontrol ediyor böyle. Eğer bu amelde riya, miya, şunda, bunlara bir şey varsa bunu geri götür diyor. Cebrail aleyhisselam da diyor ki o melekeye, kapıcıya iftah, kapıyı açar mısın? Kale. O melek soruyor. Ben haza kimdir o diye bana aç diyen kapıyı. Kimdir o? Kale haza Cibril'i. Cebrail cevap veriyor. Ben Cebrail'im diyor. Ben geldim. Açar mısın kapıyı? Kale hel meake ehadün. Yalnız mısın? Yanına başka birisi var mı daha? Kale neam meyye Muhammed'in aleyhisselam. Yanına diyor Muhammed aleyhisselam da var diyor. Beraberiz diyor. Kale fevrüsü ileyhi nasıl soru muhtemelen. Hemen geçmiyor böyle. Ona gel diye daha olundu mu o da bu göklere? Kale ne am? Evet oldu böyle. Fefetaha o zaman kapıyı açıyor. Felem alevillah essema dünya yedirecülün ilahır. Şimdi yukarısını inşallah özetleyeceğim. Çünkü hadis okursam devamını bu gece sığmaz tabi. Birinci semaya, gökyüzüne, yedi kat gökyüzü var. Birinci semaya gelince, oraya girince, Bahtin Kudüs Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, biri oturuyor yerde. Sağında bir parıltı var. Oturan kişi sağına bakıyor, böyle bakıyor, hayran kalıyor, tebessüm ediyor, seviniyor. Bir zaman sonra sonuna bakıyor, aynı orada pırıltı var bir şey, noktalar var orada da. Yani ruhlar orada var, öyle şey görünüyor. O zaman da üzülüyor, hüzün diyor böyle. Peygamber sonra Cebrail aleyhisselama. Cebrail aleyhisselam tabii her zaman onlara gelip geçtiği için onları biliyor. Peygamber de rehberi o yolda aleyhisselam hazretlerinin. Kardeşim Cebrail kim bu oturan burada? O senin baban, deden Adem dedi aleyhisselam. Peki ya Cebrail sana bakıyor, seviniyor, tebessüm ediyor. Nedir bu? Onun neslinden gelecek olan ruhlar. Gelmiş, geçmiş, gelecek olan ruhlar böyle. Onu ehli cennet, sağdakiler. Onlara bakıyor, ona seviniyor. Soldakiler ise diyor, onun nesli, torunları ama onunla ehli cehennem Allah korusun. Kimi dünya gelip geçmiş, kimi orada yaşıyor, kim daha gelecek ondan sonra. Gelecek böyle. Ona diyor, selam ver Cebrail aleyhisselam. Peygamber gitti, selam ver Adem aleyhisselama, aldı selamını. Ey salih nebi, peygamber, ey salih evlat dedi muhtemelen böyle. Ona böyle. Onu tabii konuştular. Bütün melekler Peygamber'e karşılarlar orada, Aleyhisselam Hazretleri'ni. Oradaki meleklerin görevi hep kıyam, ayakta ibadetleri. Bilin semadın hatırında. Onun ibadetleri böyle. Hep ayakta. Artık kaç milyar yıl önce başlamışlarsa oya devam ediyor. Peki yorulmuyor mu acaba onlar? Onlar bıkkını gelmiyor mu acaba? Gelmiyor. Neden? Nur melekler, nur. Yer çekimi yok. Nefsten mar yok. Acıkmak yok. Teremek yok. Yeme içme yok. Hiçbir şey yok böyle. Hafif bir nur böyle. Onlar kıyamda Allah'a zikrediyorlar. Tesbih ediyorlar Allah'a. Allah'ın zikir aldıkları gıda onlara maliye gıda oluyor. Sûr Aleyhisselam'da peygamberimiz Cebrail'le beraber ikinci göğe çıktılar. İkinci göğe. Aradan kim bilir kaç milyar ışık yılı muhtemelen böyle. Fakat melek hızı olunca çıktılar. Bir rivayette buna zaten Miraç deniyor. Miraç, ayın var burada. Miraç, uruç kökünden geliyor. Araca çıktı anlamına geliyor. Miraç da ismi alet. Minsar'ın bezninde, miftah anahtar bezninde. Miraç ismi alet. Yani yukarı çıkma bir alet anlamına geliyor. Bir rivayette de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a bindi, Miraç. Yani yukarı çıkma aleti. Türkçe bunlar ne deriz? Merdiven de muhtemelenler. Himalaya merdiven. Aynen bas sağında yakıtıldı ikinci içine böyle. Bir vadette Cebrail onu çıkardı. En tutarım böyle. İkinci semaya gelindi. Yine aynı şekilde Hazreti Cebrail Aleyhisselam izin istedi. Yine aynı sorular, aynı cevaplar. Açıldı kapı, içeri girdiler. Orada iki kişi gördü Peygamberimiz. Hazreti İsa Aleyhisselam da Yahya Aleyhisselam. Daha başka peygamberler var. Fakat bunlar başta bunda görünüyordu böyle. İsa Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam. Bunlar ikisi teyze çocuk hemen zamanda. Akrabalar mı tabi böyle. İkisinin makamı, ikinci semadı gökyüzüne makamlar yani. Oradalar. Cebrail'in ile şeyle, işaretiyle Aleyhisselam Hazretleri onlara selamlaştı. Ona da ey salih kardeş diye onu selam aldılar. Tabii görüştüler. İkinci sema meleklerin ibadeti de hep rükû halinde. Hep rükû halinde. İyi doğru olmak yok böyle. Ama az evvel dediğim gibi nur. Nefis olmadığı için, öyle içinde kan dolaşımı, şub olmadığı için, sinir sebebi olmadığı için bıkkınlık olmuyor. Dur, devamlı feyiz, ruhsal zevk böyle. Bu halde ibadetleri rükû halinde bunların da. Oradan tabii yukarı çıkılıyor şimdi yine böyle. Üçüncü gökyüzüne gelindi. Aynı minval devam etti burada. Sorular, kapı açılması. Yine her tabi gökyüzünün kapısı var. Buna girilmiyor başka türlü. Kapıdan ancak giriliyor. Yine soru cevaptan sonra üçüncü semaya girildi. Orada da Peygamber olarak Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam. Tek o da böyle. Diğer peygamberler var. Bu başlarına bu kendiler böyle. Meleklerin de görevi orada hep secde bunlardı. Hep yalnız secde bunlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Yusuf Aleyhisselam'la selamlaştı. Görüştü onunla beraber. Tabii konuştular. Ama orada zaman dilim yok oldu muhtemelen orada böyle. Hatta bu evliyada öyle bir keramet vardır. Tayyi zaman, tayyi mekan denir böyle. Evliyada bile böyle. Tayyi mekan, tayyi zaman denir böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu üçün semadaki meleklere selam verince onların secdenin başına kaldırıp Selam aldılar, tekrar secdeye gittiler. Bunun için namazda iki secde yapıyorlar böyle. Diğerleri ayakta aldılar, rükü de aldılar böyle. Tek kıyam, tek rükü bir rekatta böyle. Bunlar secdenin başına kaldırıldılar, Resulullah'ın selamı aldılar ve secdeye gittiler. Onun için namazda iki secde yapmış oluyoruz. Tabi orada Peygamber meleklerle görüştü muhteremler, orada halleri oldu böyle. Bilhassa birinci sema gökte, daha fazla kalındı orada muhteremler. Şimdi her şeyin bir idare merkezi vardı, her şey idare merkezi. Devletlerin, insanların, mesela bizim de idare merkezimiz beyin. Beyinde idare. Hatta hücrenin bile çekirdeğine de idare merkezi, hücrenin bile. Dünyanın idare merkezi birinci semada muhtemelen böyle, orada böyle. Ne olursa dünyada, meleklerin görevi o. Onları ayırlar bunların böyle. Filan yerde deprem olacak. Şu kadar insan ölecek, yaralanacak, evler yıkılacak, ne olacaksa, kıtlık, darlık, bolluk, rızık, ne olacaksa, kim ne zaman nasıl ölecekse hepsi orada ayrılanıyor muhtemelen böyle. Levh-i Mahfuz alınıyor. Ona göre melekler muhtemelen bu şekilde. Oradan beşinci semaya gelindi. Beşinci sema. Yani az önce dediğim gibi muhteremler ışık yılına vurulsun milyarlara çarptı çarptı böyle kadar sığmaz dünyaya böyle dolar rakımlar böyle. Beşinci semaya gelindi. Aynı şekilde yine kimsin, yanında kim var böyle sorudan sonra oraya girildi. Orada Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın kardeşleri bunlar. Ondan bir yaş büyük ama Musa Aleyhisselam'ın böyle. O da orada. Ona tabi selamlaştılar. Melekler'deki görevleri de hep oturmada. Yani tehiyyat okuyoruz namazda, o şey böyle, melekler böyle. Saf saf böyle melekler böyle. Ama sayısını bir Allah bilir melekler. O kadar büyük, muazzam böyle gökyüzü. Düşünüyor ki muhteremler, bir Samanyolu galaksisinin çapı 100.000 ışık yılı. 100.000 ışık yılı. Yani bir insan ışık yılıyla yürüse, girse, bir araçla girse, bakın 100.000 yılda en küçük Samanyolu galaksisi. İdrem hatırlamalar. Öyle daha büyük bu şekilde böylece. Yani hiç gökte boş yer yok. Boş yer yok. Melekler orada da oturmuşlar. Ona ibadeti oturuyor da zikrullah Mevlamızı. Oradan tabii devam ediyor seri sülük. Altıncı semaya gelindi gökyüzüne. Aile minval yine izin istendi. Kalp açtırırken kimsin derken cevap verildi. İçeri girildi. Orada da Hazreti Musa Aleyhisselam. Makamı daha yüksek olan demek ki bak böyle. Daha yukarıda. Altıncı semada. Hazreti Musa Aleyhisselam. Altıncı semada. Peygamber onunla biraz çok konuştu. Peygamberimize bir nevi kendi deneyiminden ya Muhammed kardeşim dedi, ben çok uğraştım İsrailoğullarıyla, ondan bahsetti. Bir peygamberimize ondan bahsetti kendisi. Oradan tabii yine yukarı çıkıldı. Son gökyüzü, yani son gökyüzü, madde alemi sonu. Yedinci kat. Oraya gelindi. Yalnız her göğün büyüklüğü muhteremler bir önceki göre o kadar büyük ki insan aklı mantığı bunu tabi kavrayamaz muhteremler. Nasıl gözümüzde şeyi kavrayamıyor, kulak her şeyi duyamıyorsa muhteremler aklı bunu kavrayamaz muhteremler. Bir gün Hazreti Ebu Zer sordu Resulü Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, ne kadar araları bunlar büyük dedi sordu da, şöyle buyurdu. Birinci sema gökyüzü, dünyadaki çölde bir yüzük düşse halka, yüzük düşse çöle düşse, o çölün büyüklüğü oranla neyse yüzük, o kadar büyük bir sema muhtemelen. Sonra dünya ve birinci semada, iki sema gibi aynı şekilde büyük böyle. Yani o kadar büyük, o kadar büyük muhteremler, muazzam büyüktü bu şey böyle. Bunlar madde alemi böyle şey. Tabi galaksiler var böyle. Her galaksinin yıldızları var. Ama duruyor, durmuyor bunlar böyle. Her biri hareket halinde muhteremler böyle. Süratli gidiyorlar böyle. Bir merkezleri var. Orada bir dönecek muhteremler. Tur yapacaklar böylece. Allah-u Alem belki de, bilemiyoruz tabi. Neyse onların merkezleri bu tür tamamlanınca belki kendini kapacak muhtemelen. Allah Alem verici. Bunu bir Mevlam biliyor ama. Yedinci katta da adı İbrahim Aleyhisselam. Yine Cebrail'in işaretiyle Peygamber ona selam verdi. O da Peygamber selamını aldı. Ey Salih, Nebi, Peygamber, Ey Salih, evlat dedi bu da böyle. Peygamberin dedesi oluyor muhtemelen böyle. Oluyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri oturmuş, birinci katta Beyt-ül Mamur var. Beyt-ül Mamur diye bir bina orada var. İki kapısı var. Her gün melek tavaf ediyor melekler buna. Fakat melekler bir defa sıraya geliyor ömürlerinde. Geliyor. Sıdanı dayamış, oturuyor. Tam onunla konuştu Aleyhisselam Hazretleri. Cebrail yanında. Bu şekilde yedi kat gökler, yani madde alemi bitti artık. Artık zaman yok, zemin yok, mekan yok. Bir şey yapıyordu böyle. Tabi ses de yok. Ses de yok. Ruhsal bir hal oldu. Buradan gelindi şimdi Sidre-i Münteha deniyor. Sidre-i Münteha. Münteha en nihayet son anlamına geliyor. Sidre de sidri bir ağaç ismi. Arabistan'da olur bu ağaç. Buna bu isim verilmiş. Sidre-i Münteha derken böylece. Burası Hazreti Cebrail'in makamı burası muhtemelen böyle. Onun makamı. Şimdi de bu Sidre-i Münteha. Hadis-i Şerif'e bakalım tabi. Hadis-i Şerif'in üstünde, Tirmizi'de. Gülersem Hazretleri, yani üstüye bir Resulullah intihabiyle Sidre-i Münteha. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gökten çıkan zamanlar Sidre-i Münteha'ya geldi. İleyha yüntaha ma yürfü mine erdi. Yerden aşağıdan ne var çıkan orada son buluyor. Ve ileyha yentehi ma yübetü bihi min fevkıya. Üstten, üstü nedir? Alem-i gayb artık. Alem-i gayb öyle. Göz görmez bunları. Alem-i gayb, bir gizlilik alemi, gayb aleminden gelen ne varsa, melekler varsa, bunlar sinirte geliyorlar, aşağı inemiyorlar derler. Aşağıdan giden de onu geçemiyor. Onu geçemiyor. Dünyada bunun bir örneği var mı acaba? Rabbim her şeye veren bir örnek vermiş dünyada muhteremler. Cebel-i Tarık Boğazı var. Atlas Okyanusu ile Akdeniz suyun birleştiği yer. Cebel-i Tarık Boğazı. Boğazdan Akdeniz'in suyu devam akar okunursa böyle, akındırsa böyle, gözle görünür böyle. Ama karışmıyor muhtemelen böyle. Karışmıyor bakıyor böyle. Fransız deniz araştırması, Kaptan Pus denen kişi, Fransız. Bu bakıyor, akıntı oluyor. Denizaltı araştırma yapıyor kendisi. Okyanusun suyuna bakıyor, hemen birleştiği yerde Cebrail Boğazı'nda. Akdeniz suyu oraya geçmiyor. Yani okyanus tabii suyun tuz oranları, başka maddeleri, kimyasal maddeleri, oradaki küçük varlıklar, bütün bunları inceliyor. Akdeniz inceliyor, bunlar karışmıyor muhtemelen. Böyle mende boğazı var, kızın intokin arasında, o da karışmıyor muhtemelen. Yani su, arada bir berzehun layıp gelmeden buyuruyor. Berzehun layıp uyan. Bir berzah var, engel var. Ama bir madde değil, perde değil böyle. İstir var bu şekilde böylece. Yani Rabbim ki azamet sahibi Mevlamız muhteremler. Ki Rabbül Alemin, Hallak Alem Celle Celaluhu. Mevlam, her varlığı Mevlam bir yere yöngelemiş her varlığı böyle. Mesela serçe kuşu, ormanda yaşayamaz büyük ormanlarda. Kasabada yaşar böyle. Güvercin yaşar böyle. Karınca yer altında yaşar. Hatta balıklar bile tatlı su balığı denizde yaşayamaz. Okyanusta yaşayan balıkların bile hepsinin bir yörüngesi vardır. Bazısı da kıyıda yaşar. İleri gidemez. Hemen geri geri böylece. Dengesi bozulur. Kimi daha derin, daha da en son yaşar bu şekilde böylece. Demek ki de bu Sidre-i Müntaha'da madde alemiyle alemin gayb. İkisi ayrı bir alem böyle. Ne kadar büyük, göklerin daha büyük ama derler böyle. Cebrail Aleyhisselam makamına gelince kendi asrı suretine dönüştü. Peygamberimize geldiği zamanlar insan şeklinde gelirdi genelde. Çoğu da Hazreti Dihye vardır, diyete Kelbi diye, sahabe-i kiramdan. Onun şekli girdi böylece. Oraya gelince Cebrail Aleyhisselam, kendi melek şeklinden dönüştü. Çok azametli melekmiş. İnsi müntiha, indi cennetin mevva. Ve ondan sonra cennet alem başlıyor, ondan sonra böyle. Yalnız, orada iş karışır şimdi derler. Oraya kadar, Peygamber rahattı. Ya da mihmendarı, rehberi Cebrail Aleyhisselam. Onun arasında ünsiyeti vardı. Her zaman görüşüyor. Ülfetleri vardı. Onunla iyi anlaşıyorlardı tabii. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, kardeşi Muhammed dedi. Ben burada dedi, bir karış ya da bir adım yük atarsam yanarım dedi böyle. Gidemem. Yanarım dedi böyle. Nasıl yanıyor? Ruhsal cezbeyi kaldıramıyor. Kaldıramıyor böyle. Bunun için ulemalar ne buyuruyorlar? Peygamberim ondan eftal yollar Cebrail'den. Onun çıkamadığı yere çıkacak da oraya böyle. Her meleğinde makam malumu var. Belli makam var, çıkamıyorum diyor. Hatta bir rivayette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail Ali'ni elini hafif bir çekeyim dedi böyle. Cebrail Aleyhisselam titreme başladı bu tane böyle. O ruhsal yukarı cezbeyi kaldıramadı. Evliyalarda bu arada evliyalarda muhteremler. Bir evliyada bulunduğu makamdan üst makama geçerken çok çok zahmet çeker böyle. Öyle cezbeye girer ki artık aklı karışır böyle. Onu gören mevzun değil zannedersin. Allah da yanar böyle. Çıldırır böyle böyle. Uykusu kaçar, iştahı kaçar, yemeği içmesi kaçar. Kimseye gözü göremez. Bir makam geçmek çok zor bu şekilde böylece. Yani ne farkı var? İnsanların makamı belirli değil insanın makamı. İnsan yükselebiliyor. Melekler yükselemiyorlar melekler böyle. Peygamber şey orada garip oldu muhtemelen. Ya ben buradan ileri geçemem. Yanarım böyle şey. O anda tabi Rabbim onu davetmiş muhtemelen. Rabbim davetmiş. Cennetten bir yatak geldi. Adı Refref deniyor. Refref. Cennet yatağı. Ama akıllı bilinçle konuşuyor ama. Konuşuyor da. Konuşur mu yatak? Tabii cennet yatağı. Aklımda sünger yatağı gelmezse muhtemelen ben. Nasıl madde bilmiyoruz tabii böyle. Konuşur mu? Bundan 100 sene önce olsaydı bu konu, biraz insan bunu zor anlardı bu meseleyi böyle. Yani nasıl olur bir şey konuşsun, canlı bir şey. Günümüzde böyle. Bak cep telefonu konuşur muhtemelen böyle. İnternette, kasetler, şunlar, bunlar, bir de görüntü de var böyle, konuşuyor bunlar böylece. Demek ki insanoğlu, yani Allah'ın yarattığı insanın kafası, beyni yapabiliyor böyle. Bir maddeyi konuşturabiliyor böyle. Ona görüntü var bunlar böylece. Hatta küçük bir şeye kitap sarmadan böyle. 10 kitap sarmadan böyle, cilde sarmadan böyle, küçük bir şeye böyle. Hem görüntü olabilir böyle. Refep geldi, selam verdi Peygamber'e. Ya Resulallah, ben sana hayranım ya Resulallah, aşıkım ben sana. İn üzerime. Ben seni gezdireyim dedi böyle. Aklımıza gelebilir muhteremler, acaba Peygamber Aleyhisselam Hazretleri neden oralara gidiyor? Haşa Allah mı arıyor haşa Celle Celaluhu? Günümüzün insanı muhteremler, her şeyi anlamak istiyor, aklı böyle, inanması için böyle. Şimdi dünyada ne yapılıyor? Erkekler namazda camiye gidiyorlar muhteremler. Nedir cami? Evden daha kutsal cami. Yani her mahalle, köyün, semtin bir camisi vardır. Bu evden daha kutsal, orada kılınıyor. Sonra dünyada kutsal mekanlar var. Medine-i Münevvere, Ravza-i Mutahhare, Meşhur-i Kuba, Uğur Şehit'i gibi böyle kutsal makamlar. Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif, Beytullah, Kabe-i Muazzama, Safa Merve arası, Arafat, mesela Haçlı Arafat'ta dua ediliyor, vakfe yapılıyor böyle. Evinde yapıyor, dua olmaz mı? Olmaz mı? Bak, olmuyor değil mi? Kişi ne yapıyor buradan? Kişi buradan işini bırakıyor, gücünü bırakıyor. Tabii eski zamanlarda develi gidiliyor. Kızgın çöllerde aç sus kalabiliyor. Tehlikeler var. Her şey var. Üç ay yol gidiyor kişi. Hacı gidiyor işte böyle. Evinde yapsa olmaz duasını. Olmaz diye. Ancak haç mesela ihram, tavaf, Kabe dolu beti oluyor böyle. Başta olmuyor böyle. Vakfe Arafat'ta. Müzdelife'de yine vakfe var. Mina'da şeytan taşlama vardı. Milli makamlar var böyle. Orada oluyor bu şekilde. İşte Peygamber gitmesi de göklere bunun için muhtemelen böyle. Yani dünyada böyle kutsal makamlar, mekanlar olduğu gibi orada böyle mekanlar var böyle. Ancak orada o makama erişebiliyor Peygamber'e. Bir de bir insan ne kadar peygamber de olsa Hatim-i Enbiya makamı ki en büyük peygamber makamıdır. O makamda bile olsa ama manevi makamdan sonu yok ama. Allah yolunda o Allah'a aşkın cezbesinde üstad deniyor buna. Bunun sonu yok bu şeyle beraber. Bunun için peygamber gitmesi bu muhtemelen. Yani manevi seyri sülük, manevi seyri sülük böyle. Ruhsal yolculuk böyle. Sürekli her an daha bir başka makama geçme böyle. Manevi makamları alma böyle. Farklılaşma bu şekilde. Zaten madde alemi bitince peygamberin de bitti beşeriyeti peygamber böyle. Artık sanki bedenden sanki sıyrılmış gibi oldu. Bedeni var ama artık bedeni zaten durdu muhtemelen. Ruhsu hale geldi peygamber. O hale geldi. O alemi gaybı geçti bu şekilde. Cennetleri tabii geçti. Cennetleri gördü. Gezdi muhteremler. Hatta bir cennete girdi Aleyhisselam Hazretleri. 8 cennet var muhteremler. Birine girdi. Baktı, bir köşk, saray. Ama ucu ucu görünmüyor. O kadar muazzam bir köşk, saray böyle. Gözleri kamaştıran bir şey yapıda. Böyle betonarme falan şu bu değil böyle. Sıva boya değil muhtemelen. Doğal yani. Allah'a emanet böyle. Göz kamaştıran yakut zümrütten Peygamber sordu meleklere, bu köşk kimin acaba be? Bu kadar muazzam köşk. Dediler ki, ya Resulallah, bu Ebu Bekir'in köşkü bu. Ebu Bekir'in köşkü böyle. Baktı yardım etten. Yine gezdi, ona yakın. Aile değil, ona yakın ama. Bir köşk yine gördü böyle. Çok köşkü var da, onu göze ilişti. Onun sonra melekler, bu kimin? Bu Ömer'in. Yani eshabının çoğunun köşkünü gördü muhtemelen böyle. Eshab-ı kiram dünyada çok çektiler muhtemelen. Çile böyle. İşkence, başka zulüm böyle. Her zaman kelle koltukta, açlık, durmadan cihat böyle. Çöllerde, İslam'ı tebliğ durmak için. Eğer onlara uysalardı, çalışmasalardı, İslam'a da kaldı Medine'nin kaldı muhtemelen. Tükenin biterdi o Medine. Söner vardı Medine böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennet içine girdi ve gezdi muhtemelen. Gezdi böyle. Cennemi de uzaktan gördü. Uzaktan gösterdi cennemi böyle. Allah korusun, korktu Peygamber Aleyhisselam. Korktu Peygamber böyle. Cennemi görünce böyle. Allah korusun, adı bile korkunç. Adı korkunç cennem adı. O kalen Gaya deryası, yani okyanusların kaç katı büyüklüğünde böyle, nasıl öyle kaynıyormuş gibi simsiyah buhar çıkıyor. Biliyorsunuz su kaynarken ses çıkarıyor, bağırıyor yani su böyle kaynarken tencerede bir. Öyle ses çıkarıyor. Onun buharı ateşten daha sıcak böyle. Mevlam bize buyuruyor Necm suresinde, Peygamberimizin bu seri sülükünü, Mâzâ gâle basarı ve mâ tevgâ. Mâzâ gâle basarı. Resulullah'ın hiç gözü kaymadı bir yere. Mesela biz şöyle bir örnek İslam halkına geldi şu anda. Onların camine gezmeye gitsek. Dikkatim tabii çeker. Merak ederiz. Bakarız şöyle. Yapısına, çinisine, boyasına, kubbesine. İlk bakılır şeye muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın muhteremler, o kadar alemleri gezdi, mâ zâgal basar, hiç gözü bir yere kayıp bakmadı böyle. Ve mâ tagâ, hiç gönlü bir yere ağzını yapmadı böyle. Hep gönlü Allah ile muhterem böyle. Hep gönlü Allah'ta, hiçbir şey bakmıyor muhteremler. Bu olur mu bu şekilde böyle bir şey? Olur muhteremler. Şimdi Allah korusun Celle Celaluhu, Meryem korusun hepimiz muhteremler. Bir insanın canı ciğeri evladı. Askerden mesela, gurbet yiyen dışarıda. Habere geldik işte, kaza geçirmiş, araba devrilmiş, neyse böyle bir çatışma olmuş. Hastaneye kaldırılmış, ağır yaralı. Anne baba tabii hemen çıkarlar yola. Nasıl giderler muhteremler giderken ana baba? Bakma sağ olsun be. Hatta belki ilk defa o şehre gidiyor. Hiç ama hiç şehre bakmaz böyle. Nerede yavrum? Nerede yavrum? Nerede yavrum? Hemen yani hastaneye gidecekti, onu gidecek muhtemelen böyle. Demek ki gönülde hangi bir sevgi, muhabbet, hüzün neyse galip ediyorsa, üstün geliyorsa göz ona tabi olur muhtemelen böyle. Olur muhtemelen. Allah'ın hat-ı enbiyası, Resulü Aleyhisselam Hazretleri de hiç böyle gökler, mekler, şunlar, bunlar, sinir, cennetler böyle yani yalnız sordu onlara böyle, kimin bunlar derdi, ümmeti için bunları sordu onları ama hiç böyle kalbine başka şey gelmiyor, gönlüne bir Allah var böyle, Allah diye yanıyor ben, gönül ben. Gönül doyamıyor mu aşkına böyle, gönül böyle. Böyle onun seri sürükü oluyor böyle. O günü Allah deniyor böyle. Bütün yetaifleri bütün hücreleri peygamber böyle. Ruhu böyle Artık sığmıyor kalbına böyle. Allah Allah diye yanıyor bu şekilde böylece. Öyle olmasa o makama erişemez muhtemelen böyle. Şimdi insan çoğu zikreder, insanların çoğu zikrederler böyle. Ya hele bazı hanımların belli kendi zikirleri vardı böyle. 100 defa şunu yapıyorum, işte 5 defa bunu çekiyorum böyle der, şunu çekiyorum der. 40 sene onu çeker, o zikri yapar. Ama olduğu yerde sayar muhtemelen böyle. O da sayar böyle şey. Eline tesbihe. La ilahe illallah. Derken ne yapıyor? Gözü orada, gözü burada, kalbi orada, gönlü burada. Namaz öyle kılıyoruz. Derler. Namaz öyle kılıyoruz. Namaza geliyor değil mi? Namaza geliyor böylece. Allahu Ekber diyoruz ama, el bağlıyoruz ama. Hoca ne okudu? Değil mi muhtemelen? Biz ne okuduk? Değil mi muhtemelen? Her şey çizdi bu şey böyle. Bunun için bizler manevi yolculuktan mahrum kalıyoruz muhtemelen bakın böyle. Bakın hemen böyle buyuruyor. Mâ zâgâl basır ve mâ tâgâ. İşte bunun sırrı burada muhtemelen. Sırrı burada böyle. Gözüne bir şeyden bakma, takılma da gözüne bir şey. Gönlüne bir şey gelmedi böyle. Yalnız Allah diye. Allah diye. Gönül be, kalp an böyle. Ses yok o alemde. Yandı böylece. Peki hani kahve kavşı? Evet, na. Kâb-ı Kavşeyn makamına gelindi muhtemelen. Kâb-ı Kavşeyn ev edna da var böyle. Kâb-ı Kavşeyn. Kâb-ı bir şeyin miktarı, ölçüsü. Kavşeyn, kavş yay demektir. Yay, kavş, tek yay. Kavşeyn'in teşniyesi iki yay anlamına geliyor böyle. Şöyle ekvas gelir. İki yay. Nedir yay muhteremde? Hilal şeklinde böyle. Yarım daire şeklinde. Bizde bir kirişi vardı, o katma yarıyor bir şey böyle. Böyle. İki yarım daire böylece. O kadar öyle bir makama geldi. Tabi Rabbimin vahdaniyeti, birliği, mülkiyetin, onların melamın Allah mekremi lezzetini muhteremden böyle. Fakat bu manevi yaklaşma diyor böyle. Kurbiyet böyle. Hani yaklaşma diyor. İnsan dünyada bunu fark edebilir, herkese bunu fark edebilir böyle. Yani az bir zamanda olsa, şöyle biraz nefisten sıyrılsak, diye umursak da, tam şey Mevla'ya dönebilsek muhteremler, öyle konu okusak, bir namaz kılabilsek, Allah diye biraz yanabilsek, ki şu anda, kendi fark eder ki Allah'a yaklaşını fark eder böyle. Allah'a daha yaklaşını fark eder kişi. İşte Aleyhisselam Hazretleri o makama geldi. Kâbe Kavseyn. Ev Edna. Hatta daha yakın. İki yaydan daha yakın. İki yayın neden böyle geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Bunu Allah bilir. Kim bilir kaç bin hikmeti var tabi böyle şey. Tabi araşıyorlar ulemalar, zahir batın dönüyor böyle. Bir zahir ulema vardı böyle, maddi olarak bakarlar. Bir de maneviyatçı olanlar böyle, evliyullah yani böyle. Onların bakışları. Evliyallardan büyükleri şöyle buyuruyor muhteremler. İki tane yay, iki tane yarım daire. Yani konu ne olur? Bütün daire olur. Yani Peygamber Hazreti ne yaptı böyle? Artık daire tamamladı böyle, seri sürük muhtemelen böyle. Böyle. Oraya gelince tabii Rabbimize selam verecek. Böyle selam verecek Peygamber Hazreti böyle. Ama Allah'a selamun aleyküm denmez ki. Allah'a selam verilmez. Nedir selam? Dua. Yani Allah sana selamet versin, sağlık versin. Yani bir dua, selam. Allah dua edilemez ki. Edem günah girer. Kime dua ediyorsun? Kim Allah'ı koruyacak aşağı böyle? Bir gün Hazreti Hatice validemiz, Peygamberimizin en sevdiği hanım muhteremler, annemiz, ilk Müslüman, bir numara, Bir numaralı Müslüman, İslam'da. Bütün varlığını Peygamber'e vakfetti. Zengin de böyle. Peygamber'e o kadar bağlı ki Peygamber'imize bir an Peygamber'in kalbi kırmadı muhtemelen böyle. Bir gün Cebrail Aleyhisselam, Mekke mükerremde Cebrail Aleyhisselam geldi. Hatice Validemiz Cebrail'i göremiyor tabii, göremezdi. Ama geldiğini seziyordu muhtemelen. Yani bir manevi atmosfer oluşuyor böyle, içeride böyle. Hemen fark ediyordu böyle şey. Buyur ki Peygamberimiz dedi Hatice Validemize, ya Hatice, bak burada Cebrail burada dedi. Peygamber görüyor tabii, konuşuyor ama sessiz konuşma, gönül duyuyor onu böyle. Ya Hatice, bak Cebrail burada, Allah'tan sana selam getirmiş. Bak muhtemelenler, Allah Celle Celaluhu, Rabb-i Alemin, hassasçıya selam gönderiyor. Bak, selam gönderiyor. Ya Hatice, Cebrail sana bak burada, sana Allah'tan sana selam getirdi. Ya Hatice Validemiz, Allahü selam, eminü selam. Ve ala Cibre selam buyurdu. Allahü selam, eminü selam, ve ala Cibre selam. Allah selam, Allah kendisidir böyle. Ondan selam verene gelir, Cebrail'e selam olsun benden buyurdu. Yani Allah'a da selam söyle demedi muhtemelen böyle. Şimdi Peygamberimizin belamızı selamlaması muhteremler orada böyle. Yalnız bu şeyleri yani akıl, hayale çözmeye çalışmayalım muhteremler. Yani şunu bilelim ki peygamberler bile bu makama çıkamadılar muhteremler. En büyük evliyalar bile bunu anlayamazlar. Bu öyle bir manevi makam ki ancak Hatta Enbiya makamı derler buna böyle. Onun makamıdır. Yani bunu akılla, mantıkla, hayalle bunu çözemeyiz. Yani bilelim ki hayal ötesinde bir hal bu böyle. Bunu Allah Resulü bilir bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi en iyi Allah bildiği için şöyle selam verdi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dedi muhtemelen. Ebu Esselam'ı Mevlamıza verdi. Yani buradaki selam bir tehiyye deniyor buna ki bir Mevlamıza bir senada bulunma, hamd senada bulunma. Anlamı ne bunu muhtemelenler? Her gün okuyoruz bu namazda bunu muhtemelenler. Ne anlamı? Eğer bundan daha anlamı kapsamı birkaç başa olsa bir kelime, peki onu söyledim muhtemelen. O Miraç makamında, o Kavuz-ı Kabe Kavşiyan makamında Resulü Aleyhisselam Hazretleri ki alem adına gitti oraya böyle. Bundan daha üstün bir kelime olsaydı onu söylerdi böyle. Ettehiyyatü. Tehiyyenin çoğulu. Tehiyye nedir? Anlamı çok kapsam anlamı var. Bir mülk. Lillahi mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ın böyle. Mülkiyet, egemenlik, hakimiyet, tek otorite Mevlam böyle şey. Peygamber bütün alemi gezdi. Alemi gaybı her yeri gezdi. Cennet hepsini gezdi gördü ki bahtaki bütün varlıklar Allah'ın emri tasarrufunda böyle. Mülk Allah'ın mülküdür yani böyle. Bunu gözle gördü arsamadı böyle. Bunun daha Hanefi İmam-ı Azam'a göre daha bir farklı anlamı da şu olmuş oluyor. Ettehiyyatı kavli ibadet diyor böyle. Sözlü ibadetler. Sözlü ibadetler. Ne gibi? Kur'an okuma, Allah zikretme, tekbir getirme, yani dinle yapılan ne varsa ibadet, bunlara giriyor böyle. İmam Azam bu anlamı tercih ediyor. Daha yaygın anlamı bu, kabul edilmiş olduğu bir şekilde. Bütün sözlü ibadetler, kimin? Bütün varlıkları muhteremler. Bir zerre yok ki Allah zikretmesin. İlla ki bir hamdi, İlla işte bir hamd diye böyle. Yani dağ, taş, esen yer, akar su böyle, havadaki gazlar, bütün denizci atomlar muhtemelen, melekler, felekler, ne varsa canlı cansız, her varlık Allah zikrediyor. Tesbih ediyorum ben. Her varlık böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi çıkarken göklere bunu gördüm ben. Dünya dönerken, güneş dönerken, yıla dönerken Allah zikrediyorlar. Ondan zikri tesbih atama. Sübhanallah, Sübhanallah. Belirtilen tesbih atları böyle. Ki alem çınlıyor böyle. Şunu böylece. Ettehiyyatı, bütün varlıkların zikirleri, sözlü ibadetleri, Kur'an okuması, Allah yolunda mesela bir selam vermesi bile buna giriyor böyle. Lillahi, burada lam var. Aslında li Allah aslında. Hamza böyle hasfediliyor. Lam, lam tahsis deniyor buna. Lillahi, Allah mahsustur, onun hakkıdır. Bütün varlıklar muhtemelen. O karıncalar muhtemelen. O karıncalar. Bir gün Süleyman Hazretleri, Sultan Süleyman, Peygamber Süleyman muhtemelen. Almış ümmetini yağmur duasına çıkıyor olacak olmuştur. Yağmur duasına. Yağmur, yağmur epey zaman. Kurak olmuş, kıtlık olmuş. Geliyorlar insanlar. Ne olur ya Nebi Allah, ya Allah'ın peygamberi. Çıkalım da sen dua et de biz amin diyelim de bize Mevlam belki yağmur verir. Sen dua amin hürmetine. Peki çıkarlarken giderken Hasim Arasim bir de böyle duruyor böyle. Bir yere bakıyor, duruyor, duruyor, yere bakıyor, bakıyor. Sanki bir şey görmüyor böyle. Dönün diyor, dönün diyor. Tamam dua kabul oldu. Bir şey yapmadık. Aklımda bir karınca var mı? Bir karınca o zaman görüyor böyle. Bak şu karınca var mı? Karınca böyle diye. Bu karıncaya baktım diyor. Başını göğe kaldırmış diyor. Öyle Allah yalvardı ki diyor. Yağmur yağsın diye diyor diyor. O susuz kalmış karınca muhteremler. Allah bunu duasını kabul etti. Ama gerçek muhteremler. Yani biliyoruz kimin hürmetine rızık alsın muhteremler ya. Biliyoruz muhteremler. Hele günümüzde muhteremler. Günümüzde böyle böyle. İşleyen muhteremler. Yollara taşmış böyle, açıkça böyle. Taşmıştan böyle. Hele havalar ısındı mı artık böyle, insan çırışıplak böyle muhtemelen. Yatak kıyafet yapıyor, erkekler de böyle muhtemelen şimdi böyle. Şortlar, matlar, şunlar, bunlar böyle. Abdest yok, namaz yok, niyaz yok, alın şey diye varmaz. Bu kadar isyan. Ama gene hemen bak yağmur yağdı muhtemelen böyle. Yine doldu barajlar muhtemelen. Yine doldu barajlar muhtemelen ama hemen kim hürmetine muhtemelen böyle. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunları tabii gördü. Bütün varlık Allah'ı zikrediyorlar böyle. Ettehiyyatü lillah dedi. Bütün bunların zikreleri Allah'a hak onun mahsustur. Ve salavatü, salavat. Bedensel ibadette, bedensel. Namazı, cihatı, Allah yolunda yürümektir. Mesela bir camiye gelme, gitme, sohbete gelme, gitme. Hep bunlar beden ibadetler bunlar böyle. Hasta ziyareti, cenazeye gitme. Eğer Allah işi olursa, bu da bunu böyle. Ve salavatı, bütün beden ibadetler Allah işindir. Ve tayyibat. Tayyibat, iki anlama geliyor bu da. Biri, güzel sözler, güzel sözler böyle, hoş sözler böyle, günü alıcı sözler, yapıcı sözler, İslam'ı tebliğ eden sözler böyle. Kim Allah için konuşuyorsa, Allah için konuşuyorsa bunlar. Bir de mal dolu ibadetler, mal dolu ibadetler, parası ibadetler yani böyle bunlar. Hepsi Allah için bunlar böylece. Burada Peygamberimiz üç çeşit şey yapar böyle. Ettehiyyat ve salavat ve tayyibat. Üçlü böyle. Lillahi Allah yaşayan bunlar böyle. Tabi Rabbim şimdi bunu cevap verecek burada muhtemelen. Rabbim diyor. Mecbur değil ama alıyor bunları böyle. Hani misliyle bakalım böyle. Ne buyurdu Mevlam? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Esselamu. Ettehiyyaten mukabil. Esselamu. aleyke sana olsun ey Nebi Peygamber. Lillahi mukabil eyyün Nebi Muhammed. Bakın efendim. Esselamı selam sana olsun. Nedir selamı? Dünya ahiret selamet artık böyle. Bedensel, sağlık, her bakımdan böyle dünya ahiret selameti sana olsun. Ey yühen nebiyyü, ey nebi zişan, ey yüce büyük peygamber sana olsun. Kim bunu diyor? Allah bin Hazretleri. Dua değil bu. Haber deniyor buna böyle. Ve rahmetullah. Allah rahmet olsun. Bu da ve salavatiye bedel. Rahmetullah. Allah rahmeti sana olsun. Devamlı böyle. Allah rahmeti. Rahmet ilahi böyle. Devamlı rahmet ilahi de. Devamlı makam alma böyle. Bir makam geçişte hal değişiyor. Feyiz değişti değişiyor böyle. Ve berekatühü bir de Allah'ın berekatları sana olsun böyle. Bereketleri. Berekatlar çoğul geliyor buraya böyle. Yani devamı bu böyle. Bu da vettaybatiye bedel bir şey böyle. Tabi o da ne oldu? Değil mi muhtemelen böyle? Yani Peygamber'in onda aldığı makam, aldığı ruhsal zevk, manevi feyizler, neler oldu tabi? Onu bir Allah bir Resulü olabilir muhtemelen böyle. Bilemiyorum bunlar. Ne oldu böylece? Şimdi tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öyle makam erdi ki artık makam artık zirveyi buldu. Her şeyi buldu artık orada. Makam buldu. Hatta Cemalullah'ı gördü. Yani böyle. Cemal'ı gördü orada. Yani dünyada erdi muradına. Her şey aldı orada. Ama aklında ümmeti var. Ümmet var ya, ümmet. Ya doğdu kapandı ümmeti dedi muhtemelen. Ölürken ümmeti dedi muhtemelen. Böyle altı ümmeti geldi. Ne dedi bu sefer devamlı? Esselamu aleyna, Allah'ım o senin selamın bize olsun. Aleyh bize kim? Bütün peygamberlere. Daha ve ala ibadillahi salihin. İbadillahi salihin. Allah'ın bütün salih kulu var. Ne kadar salih kulu var? Ne kadar Allah'ın salih kulu varsa, iyi kulu varsa hepsi olsun böyle. Hatta başka ümmetler de buna giriyor muhtemelen böyle. Ölmüşlere giriyor, ondakilere giriyor, gece giriyor muhtemelen böyle. Allah'ın salih kulları. Kim bunlar Allah'ın salih kulları? İbadetini yapan, aksatmayan ama güzel yapan böyle. Özene özene böyle. İnsan mesela evine gelir, acele bir çay canı ister, işte hanıma bir çay demleyiver der. O da anda canım bir şey sıkılmıştı, pek umursamaz da böyle çay bize demlenmez böyle de alır kişi bakar, o mu bir çay demler. O mu bir çay demler böyle. Yani bir pasta böyle bir şey ister, hamur iş canı ister böyle. Gelir bakar, işte iyi kabarmamıştır, işi pişmemiştir, katı olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Bakın Allah aşkına bak muhtemelen, buna bakan muhtemelen. Bir damak tadı uğruna, damak tadı uğruna çayın bile demlenme kıvamını arıyoruz değil mi? Böyle iyi olacak, kıvam olacak böyle. Meyve güzel olacak, olacak böyle. Yemek güzel pişecek böyle, kıvamı da olacak bu şekilde böylece. Namaz, ya Allah kabul etsin. Olmuyor böyle. Namazda böyle özenti, namaza bir özenti böyle. Hatta namaza gelirken daha, yolda daha bir namaza gelirken böyle şey böyle. Hazreti Ayşe Adem buyurmuştu, Ben diye Resulullah ile oturup konuşurken diyor, karı kocayım, aile. İnsanlar şakalaşırken diyor, ezan Allah'a ver deyince diyor, peygamberi görmez diyor, onu görmezdim böyle. Ama heybetten böyle. Demek ki önce beş vakit namaz, farzları yapmak, ibadet yapmak böyle. Tabi oruç kadar bunun hepsine giriyor. Haramdan sakınmak. Peygamber bunu böyle söyleyince muhteremler, Cebrail Aleyhisselam başlamak üzere melekler bunu duyuyorlar konuşmaları. Dedik hep beraber, Biz diyelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu derler muhtemelen hepsi beraber böyle. Alem, başka alem oldu muhtemelen. Gayb alemi. Kim bilir ne kadar melekler, melek-i mukarrebinler, birim öyle melek var ki, galaksiden daha büyük. Yani öyle büyük melekler böyle. Hep bunu söylediler. Rabbim, Peygamberimiz orada, tabi çok geniş kapsamlı ama öz yapmaya çalışıyorum. Üç şey verdi muhteremler. Biri, Peygamberimiz buyurdu, ya Rabbi, bizden bir insan uzak bir yere gezmeye gidince, dönüşte evden onun eline bakıyorlar. Acaba ne hediye getirir diye bakıyorlar böylece. Ya Rabbi, ümmetime gidince, dünyaya gidince, onlara bir hediye götüreyim ben de. Velham buyurdu, olur Habibim, namaz. Ne kadar? 50 vakit. Yani 24 saatte 50 vakit. Başka yarım saat bir namaz böyle. Peygamber tabi sevindi, 50 vakit namaz çok ama, sevabı çok ama, sevabı çok bir şekilde. Sonra müşavir etti Efendimiz böyle, baktı ümmet yapamadı bunu diye, Mevla yalvardı. 40, 30, 20, 10 derken yine Rabbim yalvardı, 5'e indi muhteremler. Şimdi 5'e inince önce Peygamber sevindi, 24 saatte. Hepsi bir saatte sıra bunun 5 vakit namaz böylece. 20 saatte dünyaya, bir saatte Allah'a çalışacak bu şekilde. Hekimini yapar böyle. Ama sevinci sürmedi o anda, üzüldü. 50 vakit hesabı nerede? 5 vakit onda biri. Ümmetin hesabı azalacak şimdi. Hüzünden de, ben burada Habibim aşağı, ne var yazıyor? Yaşı emsali ayet-i kerimesi vardı muhtemelen. 10 misli birebir yok İslam'da. 10 katı böyle. 10'a çarp 5'i 50 olan. Yani bakın muhtemelen ümmet-i Muhammed'de şu ümmet-i Muhammed elhamdülillah, Allah aşkına elhamdülillah. Kim 5 tane kılarsa mahşerde 50 vakit sahabı konacak. Bunun sahabı konacak. Bir de Peygamber orada Amener Resulü verildi muhtemelen. Amener Resulü verildi orada böylece. Bu tabi sonradan başlayarak geldi tekrar geldi, kendisine geldi. Bunda bir incelik var muhtemelenler. Peygamber buyurdu, Amener Resulü, Er Resul ve Ahd için. O Resul, Peygamberimiz iman etti böyle. İmanın tam oldu bu sefer. Bir de Allah şirk koymak için, ahlu af olması için. Şimdi muhtemelenler, ezan okudu tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi döndü, yine Sidre-i Müntaha'da Cebrail Aleyhisselam'la buluştu. Önce Kudüs'e, o sahraya geldi oraya. Oradan Burak'a bindi, evine geldi. Ümmü Han'ın evinde kalmıştı. Yattığı yere geldi. Bu tabi kısa bir zamanda oldu bu olaylar. Yani zaman olarak oldu bunlar. Yani sabah kalktı, Ümmü Han'ın amcasının kızı. Sordu, ya Muhammed, rahat edin mi gücü burada misafir misin böyle? Dedi ki, ya Muhammed, dedi, ben mucahidi, önce buradan Kudüs'e götürüldüm, sonra göklere çıkarıldım. Anlatınca, dedi ki, ya amcam oğlu dedi böyle, ne olur sen bunu söyleme başkasına. İnanmazlar, sana dedi, bir şey yaparlar bunlar dedi böyle. Ama söyleme gücü burada yapmıştım. Oradan çıktı, Kabe yanına geldi, meydana geldi oraya. Ebu Cehil denen melun kafir Peygamber'i karşıdan gördü. Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gece çok mali makam aldığı için bir kenara çekilmiş böyle o hallerin etkisinde Peygamber'le. O halde böyle kendi haline duruyor. O melun Ebu Cehil yanına geldi. Ya Muhammed, ya var mı yeni bir haberin daha birebir? Alay ederek böyle. Tabii o söylüyor gene böyle. Ebu Cehil'e, bahşi bu işe ben dedi. Önce Kudüs'e gittim. Mekşaksa namaz kıldım, onun göklere çıktım. Gelin geldi çağırdı. Gelin bakalım, ne diye bakalım bakalım böyle. Artık bu olmaz dedi bakalım. Dediler ki şimdi bazıları Ebu Bekir yok mu şu anda orada? Dedi, Ebu Bekir'e dedi, çağıralım. O da bunu duysun bakalım, bu yalan dedi şimdi bunlar böyle. Hazreti Emine geldiler. Der ki, Ebu Bekir dediler böyle. Sen de kürse gittin mi? Gittim. Peki buradan ne kadar süre gidip gelme? 40 gün sürer böyle böyle. Bak dediler, senelerin sahaben, sahibin arkadaşı yani peygamber için gidip geldiğini söylüyor. İmkânı kat kâle zâlike fevü sâdîkûn. Eğer demişse doğru dedi benim. Hazreti Bekir geldi muhteremler. Peygamber tekrar anlattı bu şekilde böyle. Ebu Bekir, sadık ya Resulallah, sadak da. Sadık ya Resulallah, evet, evet ya Resulallah dedi böyle. Hazreti Bekir sonra şunu söyledi. Eşhedü enneke Resulullah hakkan. Ebu Bekir, ya Resulallah, inandım ki Allah'a peygambersin böyle benim. Ve enne eşhedü enneke sıddıkı hakkan. Bu peygamberimiz ya Ebu Bekir, ben de şahit ediyorum ki sen de sıddıksın bu muhtemelen. Sımırız muhtemelen. Bu defa sana kalkacak peygamber, sıramaya. Ne der ki, işimize kürsüye gidenler var, meşri bilenler var. Ona çağırın bakalım. Gelsin bakalım. Gel de bunlar böyle. Sordular şimdi. Meşri aksayrın. Girişi nasıl? Kapısı nasıl? Camı nasıl? Tabii peygamberimiz o ruhaniye gitti mi? Yani peygamber maneviye gitti böyle yani. Beden gitti ama maneviye gitti böyle. Bakmadın onlar bu şekilde böyle. Hemen meşrihası getirilip gözü getirilip böylece. Böyle baktı, onu tarif ettim tamamen. Yine ima etmeler tamamen. Şimdi muhtemelen cemaatimiz bu gece böyle elhamdülillah peygamberimizin evrensel mucizesi olan bir gece böyle. Ancak peygamber nasip olan bir gece. Elhamdülillah, onun ümmet olduk, bir şeref muhtemelen böyle, elhamdülillah. Allah bunu işte hayırlı vesile etsin inşallah muhtemelen böyle. İslam'a daha yapışmamıza nasıl olsun muhtemelen böyle. Yani tevbe edip de böyle, Allah'a yönelme. Yani göz bir yere kayamadan, yöne bir yere taşkını yapmadan böyle, ruhla, gönülle, bedenle Allah'a yönelme nasıl olsun muhtemelen böyle. Namazımız daha yakalanır inşallah Teala. Rabbim inşallah, bu hürmetini inşallah Mevlam, İslam alemi çok garip muhteremdir, İslam alemi yani. Yani Siyonizm başını çektiği, Hristiyan başını çektiği tabi bir güçler var bunlar, İslam düşmanları var. Tabi sonunda hiç değişecek muhteremdir. Allah'ın vaadine gelecek, bu kesin bu. Bu kesin bu şekilde. Dua edilmiş İslam alemi inşallah Teala muhteremler. Bir de elimden geldiği kadar, herkesin bir yakını ölenleri var mı? Herkesin muhtemelen. Yani şu anda yatanlar mezarda. Hele bu gece. Onların da bir harmanı bayram onu muhtemelen işte böyle. Şimdi kim bu gece okursa, ölenlerine bir şey okursa, gönderirse bir şey, bir postayla belki onun görevi bu böyle. Hem mezarla geliyor. Şimdi o postayla melek mezara yaklaştı mı, bütün ruhlar bakıyorlar. Acaba kime? Kime geliyor bakıyor? Bakıyorlar ki, işte filana geliyor, ona durmadan geliyor bazen böyle. Oğlu, kızı, torunu, yakınları, şunları, dostları, bana gönderiyorlar böyle. Kimine az bir şey geliyor, hiç gelmeyen de üzülüyor muhtemelen böyle. İnşallah ondan unutmayın inşallah. Allah mübarek etsin gelin inşallah. Yaratan Fatiha.